I met you in the dark. You lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know it, 'cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never show it. But I wanna stay with you until we're growing old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. I'll take the kids to school, wave them goodbye, and I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. And you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown, and I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say. You, even when we're ghosts, 'cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me too. Prachtig nummer. Jawel. Nog maar anderhalf jaar oud. James Arthur. Na een enerverend songfestival weekend. En een weekend met cyberaanvallen. Vanavond weer wat rust in de late avond. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Met heel veel lekkere muziek. Ook deze maandagavond. Hey, wat gaan we doen in de show? Je oren vertroetelen met heerlijke muziek. Vanavond ook weer samengesteld door Anja van Aalst. Zij doet op maandagavond de samenstelling van de muziek. Dus geniet er maar van de komende 55 minuten. Wat hebben we nog meer in de show, behalve lekkere muziek? We gaan het hebben over een samenscholingsverbod in Barendrecht. De burgemeester overweegt dat om dat in te voeren. Maar wat vinden de mensen er zelf op straat van? Je hoort het zo meteen in een verslag van Jeroen van Gent. We hebben een column, zoals iedere week, van Marjoleine van Aperen. Haar column gaat wederom over yoga, een paar weken geleden ook al. Dat is nog wat in het ander, het is hartstikke mode, dus alle reden om daar een column over te maken, denk ik dan. En 20 mei is het de dag van de fiets en de New Energy Tour. Wat dat allemaal te betekenen heeft, dat hoor je zo meteen allemaal in jouw late avond. I shouldn't be. Every other day I cry. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. One minute you're gone, I cry. The minute you're gone, I die. Before you walk out of sight, I'm like a child all alone at night. I stare into emptiness. I'm filled with such loneliness. The world goes from right to wrong the minute you're gone. The minute you're gone, I see how lonely a man I'd be. My life would be oh so blue if I couldn't be with you. The minute you're gone, I pray. The minute you're gone, I say, please don't stay away too long. The minute you're gone. The minute you're gone, I see how lonely a man I'd be. My life would be all so blue if I couldn't be. You're gone, I pray. The minute you're gone, I say, please don't stay away too long. The minute you're gone. Als je weg bent, tuurlijk. Wat een drama. Cliff Richard, The Minute You're Gone. En de Spice Girls, die riepen om hun moeder, mama. In Barendrecht, aan het Middeldijkerplein, wil burgemeester Van Belsen een samenscholingsverbod in gaan stellen. Dat is nogal wat. Wat zou er aan de hand zijn? Onze verslaggever Jeroen van Gent ging vragen stellen op het publiek, op het plein zelf. En wilde graag weten van hen wat ze er zelf van vinden. En of zij wel iets merken van de onveiligheid die de burgemeester constateert. Winkelcentrum Kanisserlanden in Barendrecht en het Middeldijkerplein. Dag mevrouw, mag ik u soms kort wat vragen? De omgeving hier zo, er waren nogal wat verhalen over. Ja, de burgemeester wil zelfs een samenscholingsverbod afkondigen voor het plein. Wat is er aan de hand, vraag ik mij af. Weet u dat? Geen idee. Oh, weet je niet? Komt u hier vandaan? Ik zie niks, toch? Nee. Ja, ik woon hier in deze straat. Dus, Oké. Nou, u woont hier toch? Ja. Aan het Middeldijkerplein? Ja, nou ja, in die straat daar zo. Oh, een stukje verderop. Oké, nou, wat zou er aan de hand kunnen zijn? Heeft u... Dit is maar net wat je gewend bent, denk ik. Ik kom van Rotterdam-Zuid. Er gebeurt veel meer. Er gebeurt veel meer, ja. Het valt voor mij dus. Ja, ik vind van wel. Er gebeurt weinig hier. Weet u wat er aan de hand is? Enig idee? Nee, totaal niet. De burgemeester die heeft voor het gebied daar aan het Middeldijkerplein een samenscholingsverbod afgekondigd. Of dat is niet van plan. Dan is er nogal iets aan de hand. Wat is er nou in vredesnaam aan de hand? Vraag ik me af. Weet u dat? Ik heb geen idee. Nee? Nee, ik heb er geen idee. Oké. Nee. En u komt wel vaker in het winkelcentrum? Ja, dat wel. Nooit iets gemerkt van problemen? Nee. Veiligheid? Nee, ik heb er geen last van, nee. Okay. Weet u wat er aan de hand is? Is de vraag eigenlijk. Nee. Nee? Nee. Komt hier vandaan? Jawel, maar nee. Ik kom hier alleen voor de boodschappen. Dus ik heb geen last van samenscholingen. Hier is het altijd rustig. Soms zie je wel jongeren met scooters van het winkelcentrum komen of op het plein lopen. Ik heb geen idee wat hier precies speelt. Nee, sorry. Ik heb hier heel weinig last van. U woont zeg maar rond het winkelcentrum? Of? Ja. Dag mevrouw, mag ik u soms kort wat vragen? Dat is maar heel kort. Bent u een beetje bekend hier? Want het gaat erom, de burgemeester wil een samenscholingsverbod afkondigen. Is er een probleem met openbare orde, veiligheid hier rond het in en rond het winkelcentrum. Ik weet niet of u een beetje bekend mee bent. Valt het u op? Ja, het valt wel op. Ja? Ja, zeker. Okay. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik vandaag niks zie. Nee. Maar, dat is altijd als ik met een microfoon ben, dan is er nooit dan wat. Dan is er niks. Nee. Maar ik heb zelf nog nooit echt iets van veiligheid gemerkt. Maar samenscholing zeker wel. En soms best wel intimiderend. Oké. Okay. Ja. Dus dat betekent dat, dat mensen met groepen bij elkaar staan? Ja, grote groepen jongeren bij elkaar. Soms wel 20 man. Okay. En dat, dat kan best wel intimiderend overkomen. Ja. Ik kom zelf uit Rotterdam. Ik ben wel iets gewend, maar zeker voor kinderen hier en voor ouderen denk ik dat het zeker intimiderend over kan komen. En als vrouw alleen loop ik er 's avonds niet meer zo graag. Als ik u vertel dat ik afgelopen zondag toen Feyenoord speelde en er zo'n hoop herrie was in Rotterdam. Toen was er hier op het plein ook behoorlijk wat gaande. Ja. Stonden ze bij ons in de portiek, hebben de politie nog moeten bellen. Stonden ze te blowen in de portiek. Met een groepje van 6, 7 man. Ja, ik ga er zelf niet op af. Nee. Nee. Dus, en regelmatig zie je ook wel verdachte voertuigen die dus voor de apotheek gaan staan. En die zo te zien, want ik heb er een collega die ook daar bovenop, want die kijkt er zo bovenop. Nou, dan zie je gewoon dat ze waarschijnlijk gewoon in drugs ook handelen. Oh, oké. Okay. Dus dat is wel degelijk. En dat is met regelmaat is er af en toe toch wel wat aan de hand, ja. En waar gebeurt dat? Is dat alleen op het plein hier zo, waar de tram zo doorheen gaat, dat centrale plein? Of is het ook in het winkelcentrum? Ik merk het voornamelijk hier op het centrale plein. Oké, dus dat is hier, het Middeldijkerplein heet het, hè? Het Middeldijkerplein, ja. Met die leuke mannetjes voor de mensen thuis die dan even luisteren. Van die leuke beeldjes staan, die dijkwerkers of zoiets, hè? Die leuke beeldjes. Het ziet er heel leuk en gezellig uit, maar het kan dus wel eens een beetje raar zijn. Een beetje slecht overkomen. Ja, dat weet ik wel zeker, ja. En behalve dat, behalve hangjongeren, gebeurt er nog wel eens wat meer? Iets in die richting? Nee, ik denk dat het voornamelijk de hangjongeren zijn die het af en toe wat minder maken om hier te wonen. Ja. Beetje crimineel. Het zijn de jongeren. En die ook met allerlei brommers flink heen en weer scheuren. En regelmatig zie je daar ook de politieagenten van alle kanten dus het plein op scheuren. Vanaf de dijk enzovoort. Oh. Ik zie wel de laatste tijd iets meer politie rondrijden. Maar ik zie niet echt wat ze eraan doen. Weet u daar iets van? Daar weet ik alles van. We hebben hier te maken gehad, het is nu onder controle, met drie groeperingen hangjongeren in het Poortland, in het Rotterdam-Zuid en eentje uit Barendrecht hier. Die kwamen hier rellen, dus hier 30 voor en 30 achter. En dat werd zo onveilig dat wij van de buurtpreventie er niet meer mochten lopen. Dus de politie heeft het overgenomen, heeft een paar keer dat plein leeggeveegd, dus zoals met Feyenoord van de week. Yeah. En daarna is het rustiger geworden. Dus u heeft dus het probleem zich verlegd naar de Vredenburgerlaan en de avenue Carré. Daar vinden nou veel incidenten plaats, maar het is hier nou rustig. Ah, nou dat is het in de notendop. Dus dat betekent dat een soort van rivaliseren, er was een strijd gaande tussen groepen? Nou nee, geen strijd. Het was gewoon rellen met die scooters, wheelies maken. Ghetto blazen erbij, even op 180 decibel. Dus de buurt hier had er vreselijk veel last van, want het weer galmt tussen al die flats hier, dat begrijpt u wel. Dus, dan kwam je als buurtpreventie daar aan en dan zei je, jongens, doe het nou rustig. Nou, dan ben je uitgelachen en dan gingen ze gewoon door. Nou ja, dan belden we de politie. En op een gegeven moment werd het onveilig en er werden een paar bedreigd van ons. En toen heeft de politie het dus overgenomen. U bent dus van de buurtpreventie, dat is wel duidelijk. Bent u er nog mee doorgegaan of heeft u naderhand gedacht van ik stop ermee? Nee, ik ben niet bang, daar gaat het niet om. Maar dat moet je nooit zijn, dat moet niet bij de buurtpreventie gaan natuurlijk. Maar voor onze eigen veiligheid heeft de politie gezegd, je moet daar gewoon niet meer lopen. Dat is niet echt veilig, hetzelfde geldt voor achter. Het havenhoofd en de platenhaven, daar waren ook nog een concentratie van deze jongelui. Dus wij rijden of lopen nu in andere wijken. Zolang dit duurt. Volgende week is er overleg. Dan horen we wel of de rust is weergekeerd en dat we hier weer veilig kunnen lopen. Jij werkt hier in het winkelcentrum? Ja. Is er nou een beetje een probleem met hangjongeren en de veiligheid? Is het een beetje een slechte sfeer de laatste tijd? Nou ja, veiligheid zou ik niet per se willen zeggen. Maar wel dat het op vrijdag lopen er wel veel hangjongeren voor ons bij de winkel. Maar ik heb daar niet echt een probleem mee, zolang ze niet bij de winkel blijven staan. En als ze echt dicht blijven staan, dan zeggen wij er wel wat van. Ja. Maar ik merk het wel dat ze er zijn, ja. Ja, ja, oké. Okay. Maar er gebeurt verder niks. Ze komen niet stiekem dingen stelen of zo? Nee. Noem maar wat. Nee, dat niet. Oké, okay. Nou kijk, dat is toch goed. En dat is eigenlijk alleen met de koopavond? Vrijhaald. Nou ja, dan merk ik het wel het meeste, ja. Ja, ik vind als die een samenscholingsverbod wil indienen of invoeren, dan moet je wel alternatieven bieden aan die jongeren. Dus die jongeren die moeten toch ergens naartoe, s'avonds. Of s'avonds, in weekends, na schooltijd. Iets te doen hebben. Die moeten toch iets te doen hebben. En is dat niet zo, ja, dan gaan ze toch hier en daar samenscholen. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Kleine hits van ze. Deze kwam uit 1988 alweer. I don't want to live without you. En Yves Dutheil. Ja, want ook Franse muziek in de show. Uiteraard, iedere dag. Prendre un enfant. Hier dus in de late avond. Zometeen de column, de wekelijkse column van Marjoleine van Aperen. Zij is stadsdichteres van Vlaardingen. Zij gaat het zo meteen hebben over yoga, want dat is hartstikke hip. Maar eerst nog iets moois van Roberta Flagg. Drumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song. Killing me softly. Telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Do, do, do, do, do. Wat een prachtig nummer. Zo'n beetje 5 minuten over 11:30. Roberta Flack. And Killing Me Softly. Het is tijd voor de column van Marjoleine van Apen. Ja, zij staat regelmatig op haar hoofd. Ligt in de knoop. En dat noemen ze natuurlijk yoga. Dit is De Avondpassage. Een column van Marjoleine van Aperen. Het kriebelt alweer dagen. Zou ik dan eindelijk de smaak te pakken hebben? De yoga flow. Dinsdagavond zat ik net niet helemaal in mijn vel. Woensdagavond bood mijn zus me weer aan te helpen bij het opruimen van mijn kledingkast. En dit geeft per slot van rekening ook ruimte in de geest. Dus koos ik voor de les van donderdag. Dit gaf me direct de mogelijkheid mijn wens om weer eens om 9:00 in de ochtend fris en powerful ergens aan de slag te gaan, kracht bij te zetten. Tevens kon ik zo weer eens een nieuwe les uitproberen. Ik had er helemaal zin in. Donderdagochtend prepareerde ik me in een 30 minuten. Dat is natuurlijk veel te weinig mindful. Ik arriveerde net te laat. Maar dat vergaf ik mezelf, omdat ik dit al een hele prestatie van mezelf vond. Stilletjes zocht ik een plaatsje tussen de ditmaal niet zo vele matjes en pakte een fitnessbal. Legde mijn benen eroverheen en startte mijn workout. Na 5 minuten realiseerde ik me dat ik geen spier voelde werken. Ik keek voorzichtig om me heen en zag dat ik hier verder de jongste was. Dit hoeft in principe geen probleem te zijn en wil absoluut niet per se zeggen dat hun conditie, kracht, balans en lenigheidsniveau lager ligt dan dat van mijn leeftijdsgenoten. Maar heel even had ik toch de onaangename gedachte dat ik in een les van Nederland in beweging was. Al heeft dit programma ten onrechte de naam bejaardengym gekregen, het voelde niet prettig. Ik vind het niet leuk hier. Na 10 minuten wilde ik al weg. Mijn lijf schreeuwde om ingewikkelde, uitputtende en spiertergende oefeningen. Daarnaast irriteerde het gepraat en het gedrag van de docenten mij mateloos. Ze liep maar wat zenuwachtig rond, riep om de 2 minuten met een Indiaas accent, wat voor mij nu geen enkel gevoel van ontspanning gaf, door de relaxmuziek heen. Goed, goed. Ze ademde op de meest vreemde momenten opeens luid, semi-rustig in en uit, opdat wij onze ademhaling goed blijven doen. Tevens verraste ze ons zo nu af en toe door ook zelf even in de houding te gaan staan. Ik werd hier zo niet zen van. Ik doe de oefeningen niet goed. Ik hyperventileer bijna. Dus ademen gaat ook niet goed. En ik ben niet goed ontspannen. Help mijn yogajuf, corrigeer mij. Wees een lerares. En zorg dat ik hier wijzer vandaan ga. En dat ga ik. Volgende keer ga ik naar mijn vertrouwde yogajuf. Ik had het je nog niet gezegd. Paniek om niets, dat vind ik slecht. Maar het wordt onveilig hier te blijven. Misschien zijn ze al onderweg, dus haast je, want we moeten weg. Er is geen tijd om nog te schrijven. In het donker zien ze je niet. Als je zwijgt, dan horen ze je niet. Dus hou je adem nu maar in en stik niet. In het donker zien ze je niet. Als je zwijgt, dan horen ze je niet. Dus hou je adem nu maar in en stik niet. Wat is er over dat ons bindt? Want wat er is, verwaait de wind. Het heeft geen zin meer om te kijken. De nacht valt als het licht nog schijnt, alsof een dag de hoop verdwijnt. En alles voor het geweld moet wijken. In het donker zien ze je niet. Als je zwijgt, dan horen ze je niet. Dus hou je adem nu maar in en stik niet. In het donker zien ze je niet. Als je zwijgt dan horen ze je niet. Dus hou je adem nu maar in en stik niet. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Sorry is all that you can't say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry, like sorry. Forgive me is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. But you can say baby, baby, can I hold you tonight? And baby, if I told you the right words, you'd be mine. I love you is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like I love you, I love you. But you can say baby, and baby, can I hold you tonight? And maybe if I told you the right words, at the right time, you'd be mine. Baby, can I hold you tonight? And maybe if I told you the right words, at the right time. De vaak verguisde Ronan Keating. Wel een prachtig nummer, hè? Baby, can I hold you? En ik dans met het roemruchte In het Donker. Hier in jouw late avond. We gaan het zo meteen hebben over de dag van de fiets en de New Energy Tour. Maar eerst nog iets moois van Diane Ross. Touch me in the morning. Then just walk away. Diane Ross. Tuurlijk, zonder de Supremes. Daar was ze toen al een tijdje vanaf in 1973. Maar ze maakte prachtige hits. En doet ze dat nog eigenlijk? Want ik hoor er niet veel meer van. Maar ze heeft zoveel prachtige albums gemaakt. Daar kun je eigenlijk een hele dag mee vullen. You Oughta Touch Me in the Morning. Op 20 mei aanstaande is het de dag van de fiets in verschillende gemeenten in onze regio. Gemeenten en lokale ondernemers en verenigingen organiseren allerlei activiteiten rondom fietsen. En daarnaast organiseert een professionele organisatie de New Energy Tour. En dat is een wielertocht door 10 gemeenten in onze regio. Je wordt bijgepraat in een gesprek met Herman de Bruin. We gaan praten in dit onderwerp over de dag van de fiets. Daarvoor is in de studio aangeschoven de voorzitter van de Tourclub Ambacht, Raymond van Egmond. En uit de gemeente, Hendrik Ido Ambacht, Rosanne Schellekens. Welkom. Dankjewel. Wat wordt de dag van de fiets? Er is toch elke dag een dag van de fiets, want er zijn heel veel mensen die fietsen. Dat klopt. Maar we willen nog meer mensen op de fiets hebben. Oh jee. En dat is goed voor je vitale gezondheid en voor het milieu. En de dag van de fiets is eigenlijk gewoon een initiatief van New Energy Tourtocht. En wij hebben dat als tourclub opgepakt met de gemeente. Om daar een heel mooi spektakel van te maken. Ja, en de New Energy Tourtocht zit daarbij? Of hoe moet die daarin plaatsen? Nee, dat is eigenlijk gewoon een prof... club, prof peloton wat door de Ambacht heen gaat. Dus een profwedstrijd. En die komen door de Ambacht heen. En van die gelegenheid maken wij gebruik om daar gewoon ons winkelcentrum, de Sophia Promenade, te promoten. En een eigen toertocht te organiseren? Een eigen toertocht te organiseren, omdat waren wij toch al van plan als tourclub. En dat doe je dan op diezelfde dag? Op dezelfde dag. Dan is toch heel Hendrik Ido Ambacht al in de ban van de fiets, ja, hoop je dan. Ja, dus ja, zo is het. Ja. Even naar de gemeente toe, die zitten niet voor niets bij. Zijn jullie blij met dit soort initiatieven? Ja, wij juichen dit soort initiatieven enorm toe. Fietsen is gezond, fietsen is leuk en het is goed voor het milieu, zoals Raymond net ook al zei. En daarom toveren wij het Sophia Park op 20 mei om tot een fietsplaza. Er zijn van allerlei activiteiten voor mensen die recreatief fietsen, mensen die sportief fietsen en dus inderdaad ook mensen die professioneel fietsen. Ja. Dat doen ze dan via die New Energy Tour. Ja, dat zijn de profs. Ja. Ja, maar die vliegen langs en die zijn weg, toch? Inderdaad, die zijn, komen ongeveer, ik geloof, een half uurtje door Hendrik Ido Ambacht in totaal. Ja. Als ze dat gaan redden. Maar wij hebben daar als Hendrik Ido Ambacht gemeente wat op verzonnen. Ja. Wij hebben namelijk een echte heuse tussensprint in Hendrik Ido Ambacht, in de nieuwe Energy Tour, toch? Om Hendrik Ido Ambacht nog beter in de pix te zetten. Daar zijn we een sponsor voor aan het zoeken. En dan hoe heet die Laan van Wellhorst, geloof ik? Is een sprint. Ja, en daar gaan ze prijzen mee verdienen. Ja, ja. Dus de eerste prijs, die vind ik dan geldprijs. Maar ja, een sprint, dan hou je ze minder lang in de gemeente. Want dan gaan ze harder fietsen, toch? Ze moeten ook nog uitrijden, maar we zijn wel extra lang in beeld. Oh, ja, dat is ook belangrijk natuurlijk. Ja. Daar gaat het om. De dag van de fiets vindt plaats wanneer? 20 mei. Zaterdag 20 mei. Dat is een mooie dag. Want dan is het mooi weer, denk ik. Ja, laten we daar gaan. Dat is wel belangrijk. Ja, dat moeten we even ik had het wel besteld. Het is wel besteld, ja. Er is een website waar het allemaal op staat, denk ik. Nee, dat is niet een website. Maar wij communiceren zowel van de gemeente op hun website. En wij communiceren over alle activiteiten middels onze plaatselijke krant. Oké. Okay. De Brug. En op onze website tourclubambacht.nl zal ook informatie staan. Ja. Ja, en op onze social media kanalen. De gemeente is te vinden Facebook. Op Facebook, Twitter, Instagram. Ja. Over Instagram gesproken, daar hebben we een leuke winactie. Ja. Als je tussen 1 en 20 mei een foto post van jezelf met je fiets tijdens een leuke tocht in of om Hendrik Ido Ambacht. En je gebruikt dan de hashtag DagVDFietsHia. Dan maak je kans op een mooie prijs. Ja. We kijken op 20 mei om 4 uur welke post de meeste Instagram likes heeft. En die kan een mooie prijs opkomen halen. Nou, dat is mooi. Dat hoort er ook nog allemaal bij die dag van de fiets. Ja. En die New Energy Tour. Want over de New Energy Tour kunnen mensen op de website van New Energy Tour kijken. Ja. Daar is meer te vinden. Is nog leuk even nog van ons. Ja, jullie hebben nog sponsors. Nee, je gaat een goed doel steunen. Ja, een goed doel. Want wij als tourclub hadden gezegd van in onze statuten willen altijd één keer per jaar een goed doel doen. Nou, we dit jaar in de ledenvergadering gekozen voor het jeugdspeelpark. Wordt nieuw gebouwd in de Zandelingen. Mm-hmm. En de opbrengst van deze... dus als je mee fietst, dan moet je inschrijfgeld betalen. En daar de opbrengst van gaat naar het jeugdspeelpark in Hendrik de Ambacht. Dus je fietst niet alleen, je bent nog gezond. Maar je krijgt ook nog een goed doel. En je krijgt Precies. ook nog een speelpark uiteindelijk. Ja, ja, en alle informatie staat op tourclubambacht.nl. En dan kan je ook inschrijven. Daar staat alles op. De dag van de fiets en New Energy Tour komt eraan in Hendrik Ido Ambacht. De datum nog een keer? 20 mei. 20 mei. Wees erbij. Raymond van Egmond, voorzitter van de Tourclub Ambacht. En namens de gemeente Rosanne Schellekens. Dank jullie wel. Dank jullie wel. En heel veel plezier en succes ook. Graag gedaan. Sand. I'd get blown all around the world. What I make of it? Oh, I don't know. What's the meaning of it? Oh, I don't know. I've been around so many times that the world's turning in my mind. What do I think of it? Oh, it's so, so. What more can you be than the things they say you've been? Say you love me all around the world. Stay and hug me all around the world. Be yours a boy or be mine a girl. Just say you love me. Say you love me. I never ever realized it's so easy to make you cry. But did I break a bit? Oh, I hope no. Have you forgot about it? Oh, I hope so. Did you never ever wonder why? Every single pair of eyes, there is a hunger in it, or its soul dies. What more can you be than the things they say you've been? Say you love me all around the world. Stay and hug me all around the world. Be yours a boy, I'll be mine. Simply Red, aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Say You Love Me. Het zit erop voor vanavond, deze aflevering van De Late Avond. Ik dank je weer voor je gezelschap en ik hoop dat je er morgenavond weer bij bent. Bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik ben hier om 11 uur. Met weer mooie muziek en leuke onderwerpen. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Wilt rusten als je gaat slapen. Mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit, Adele en Skyfall. Tot morgen. Hold your breath and count to 10. feel the earth move, and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So you'll never.